Za 1699 zł w programie Wielosztuki nawet za złotówkę. RTV Euro AGD. Okazje zaczynają się tutaj. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia. Minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Nożownik z Poznania w rękach policji. Jego ofiara przeszła operację. Zamieszanie wokół organizacji debat odebrało powagę całemu procesowi wyborczemu, ocenia politolożka z Uniwersytetu w Kielcach. W serwisie też najbardziej błyszcząca wystawa sezonu w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, był nasz korespondent. Poznańska policja zatrzymała nożownika, który ranił wczoraj mężczyznę w dzielnicy Jeżyce. Powodem ataku miała być sprzeczka, informuje Maciej Święcichowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wczoraj po południu na ulicy Jeżyckiej doszło do sprzeczki pomiędzy dwoma mężczyznami. Powodem kłótni, z tego co wstępnie ustalili policjanci, miał być źle zaparkowany samochód jednego z nich. Podejrzany najpierw uszkadzał auto, rysując lakier tego drugiego mężczyzny. Kiedy właściciel zareagował na to, ugodził go nożem w brzuch i uciekł. Poszkodowany 50-latek trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego życie nie jest zagrożone. Pomorscy policjanci skontrolowali w nocy prawie 3,5 tysiąca kierowców. Akcja pod nazwą Alkohol i narkotyki trwała od 20 do 4 nad ranem w całym Trójmieście. Patrole obstawiły drogi wokół nocnych lokali, sklepów czy stacji benzynowych. Przeprowadzone przez policjantów kontrole wykazały jedną osobę, która kierowała w stanie nietrzeźwości, 3 osoby w stanie po użyciu alkoholu, a także jedną, której wyszedł pozytywny test na zawartość narkotyków. 5 kierowcom zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania, 3 osoby zostały zatrzymane, a 13 osób nieletnich było sprawcami ujawnionych czynów karalnych. Mówi Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Podobne akcje organizowane będą cyklicznie. Debaty między kandydatami w wyborach prezydenckich ożywiły kampanię wyborczą, uważa Agnieszka Zaręba, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jak mówi jednak, do tej pory kampania była monotonna i mało emocjonująca. Agnieszka Zaręba zwraca uwagę, że zamieszanie wokół organizacji debat odebrało powagę całemu procesowi wyborczemu. Ta organizacja tej debaty, zresztą sam przebieg tej debaty, no bądźmy szczerzy, trochę odebrało właśnie powagi i urzędowi prezydenta, i wcześniej o tym mówiłam, że rzeczywiście być może się okazać tak, że teraz wyborcy będą zmęczeni polityką, w sensie takim poczują, że polityka została ośmieszona, i obawiam się, żeby to nie spotkało się z tym, że po prostu wyborcy nie pójdą do urn wyborczych. Agnieszka Zaręba oceniła, że w obu debatach dobrze wypadł Szymon Hołownia, który doskonale czuje się przed kamerami i swoim opanowaniem pozytywnie wyróżniał się spośród innych kandydatów. Naszyjniki, broszki, pierścienie, zegarki i tiary to najbardziej błyszcząca wystawa tego sezonu. Cartier w Londynie pokazuje ponad 350 ekskluzywnych wyrobów legendarnej francuskiej firmy. W Muzeum Wiktorii i Alberta był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Czasem naprawdę trzeba zmrużyć oczy. Pobłyskuje pierścionek zaręczynowy Grace Kelly, naszyjnik w kształcie węża meksykańskiej aktorki Marii Felix. Mistrzowie Cartiera pracowali nad nim 2 lata. Jest też powalająca broszka Elżbiety II. To diamentowy kwiat, ma rozmiar dłoni. W środku jest 23-karatowy różowy diament wielkości 1 funtówki. Główna kuratorka Helen Molesworth mówi Polskiemu Radiu, że szczególnie dumna jest z ostatniej sali. Kto by nie chciał skończyć zwiedzania w pokoju wypełnionym tiarami? To szczytowe osiągnięcie sztuki jubilerskiej i szczyt splendoru. Po raz pierwszy pokazujemy tu na przykład tiarę markizy Hartington z czarnymi opalami z Australii. Można ją zmienić w naszyjnik i jako naszyjnik markiza nosiła ją podczas koronacji Elżbiety II. Opale, szafiry i diamenty pobłyskiwać będą do połowy listopada. Z Victoria and Albert Museum, Adam Dąbrowski. Malowanie pisanek, kwiaty z bibuły, stroiki wielkanocne, jajka plecione z drucików. To wszystko na warszawskich bulwarach wiślanych obok Centrum Nauki Kopernik. Trwają rodzinne warsztaty wielkanocne. Piękna pogoda sprzyja, jest wielu starszych i młodszych. Widzę, że panie bardzo zajęte pracami ręcznymi. Co przygotowujesz? Króliczka, jajko z króliczkiem. Ja bardzo lubię właśnie dzieci chodzić na takie pikniki, bo wtedy aktywnie spędzają czas, a nie siedzą w domu przed telewizorem. Lubisz takie plastyczne zajęcia? Bardzo lubię. Będą jeszcze jakieś inne wielkanocne wzory? Tak, jeszcze będę robiła drugie jajko z jajkami. Nazywam się Monika Wolna. U nas na stoisku wykonuje się pisanki i wianki wielkanocne. Z papieru, z takich gotowych filcowych i piankowych naklejek. Tutaj można się wykazać kreatywnością. Każdy robi, co mu się podoba. Dorośli, dzieci. Co w duszy gra? Ogranicza nas tylko wyobraźnia. U nas można tutaj wykonać właśnie różne ozdoby wielkanocne, które można podarować swoim bliskim. Warsztaty potrwają do 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, ale miejscami może się chmurzyć. Nad morzem porywisty wiatr. W Zakopanem i Suwałkach 11 stopni, w Sanoku 13, w Siedlcach 14, w Szczecinie i Legnicy 17. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 6 minut po 13. Sobotnia tonacja Trójki. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się państwu i pięknie zapraszam na najbliższą godzinę. Piękny wstęp do tego utworu i w ogóle Co za niezwykła wersja, The Residents tak zagrali na koncercie w 2010 roku. W sobotniej tonacji ja nastawiam teraz płytę kolejnego państwa ulubionego zespołu, ale ponieważ ostatnio rzadziej obdarowują nas nowymi utworami, sięgam po nagranie archiwalne. Kolejne piękne odczytanie ponadczasowego zestawu nut. Albo mi się wydawało, albo te dwa odtworzone utwory miały ze sobą coś wspólnego. Są takie piosenki, mówił wtedy Bono, obok których nie można przejść obojętnie. Stąd ta nasza wersja. No to sprawdźmy następne nagranie. Czarny jest mój dzień, umalowałem. czarną, farba ma to czerń. Mam same czarne myśli, czarny jest mój dzień. Pomalowałem się na czarną, farba ma to czerń. Bardziej lubię czarne wstążki w czarnych włosach i czarnej szminki ślad na czarnych papierosach. Mam same czarne myśli, czarny jest mój cień. Pomalowałem się na czarno, farba ma to czerń. Mam same czarne myśli, czarny jest mój dzień. Pomalowałem się na czarno, farba ma to czerń. Tam mam fundusze czarne, czeka mnie więzienie. Zabiłem dziś dziewczynę czarnym podniebieniem. Mam same czarne myśli, czarny jest mój dzień. Pomalowałem się na czarno, farba ma to czerń. Mam same czarne myśli, czarny jest mój dzień. Pomalowałem się na czarno, farba ma to czerń. Widzę na czarno, czarno widzę, czarny chleb i czarna kawa, czarny Nowy Jork i Rzym, czarna jest Warszawa. Chmury kłębią się na czarnym niebie. Bardzo czarny wrzesień, wrzesień 2001. Mam same czarne myśli, czarny jest mój cień. Pomalowałem się na czarno, farba ma to czerń. Mam same czarne myśli, czarny jest mój dzień. Pomalowałem się na czarno, farba ma to czerń. Grabasz i strachy na lachy. Trzeba przyznać, że takiego nagromadzenia czerni to ani Mick Jagger, ani Keith Richards by w połowie lat 60. nie wymyślili. Blisko oryginalnego tekstu znalazł się natomiast Antoni Krupa, którego wersja, tylko z gitarą, brzmi tak. Drzwi przede mną, chciałbym je widzieć czarne. Żadnych kolorów wokół, chcę zatopić je w czerni. Dziewczyny w letnich strojach spacerują wzdłuż. Odwracam się czekając, aż nadejdzie zmrok. Widzę rząd samochodu, tworzą czarny sznur. Kwiaty i miłość, która nigdy nie powróci. Widzę ludzi odwracających się ode mnie, niczym niemowlę, i tak jest każdego dnia. Zaglądam w siebie, moje serce też jest czarne. Widzę czerwone drzwi, pomaluję je na czarno. Może wtedy odpłynę i nie spojrzę prawdzie w oczy. Niełatwo patrzeć na świat, gdy twój świat jest też czarny. Dziewczyny spacerują w letnich strojach. Muszę się odwrócić, zanim przyjdzie zmrok. Ależ się nam trafiło święto. W Polsce fenomen The Rolling Stones pierwsze i to już latem 1963 roku zauważyło Polskie Radio, a zaraz potem wydawcy pocztówek dźwiękowych. To dzięki nim na każdej prywatce połowy lat 60. odtwarzane było Satisfaction. Pierwsza oficjalnie wydana w naszym kraju płyta zespołu The Rolling Stones, dziś trudno uwierzyć, to składanka Tone Pressu Latest Greatest, wydana w roku 1980. I co, mogę teraz wrócić do 12 kwietnia? 12 kwietnia 1967 roku przyjechali po raz pierwszy do Polski, a dzień później dwukrotnie wystąpili w sali kongresowej, jak to się ładnie mówi, zmieniając nasz muzyczno-koncertowy świat na zawsze. A gdybym zapytał, od jakiego utworu zaczęli oba krótkie występy, hałas był ogromny. My darkness goes. I see a light of heart. concert, dismal doll up there. Seen an arm of crowds off a much too loud running up and down the stairs. Well, it seems to me like you have said too much in Tokyo, yeah. And though you try, you just can't hide them. Eyes are edged with tears. Best stop. Child, you were cheated fine, but never brought up right. You were always born with a thousand toys, still you fight all night. Your mother, who they collected, he was $1 million tax. And your father, still perfecting ways of making ceiling wax. You better stop. Painted Black i 19 Nervous Breakdown. I ten drugi utwór bez tradycyjnej przerwy między utworami. Czy to prawdziwe nagrania z kongresowej? Nie. Ale to odnaleziona po latach taśma z występu poprzedzającego przylot do Warszawy. Paryż, sala słynnej Olimpii Bruno Cocatrixa. 11 kwietnia. Wczoraj minęło 58 lat. Aż nie do wiary. Podobają mi się te różne pieśni odtworzone dziś w tonacji trójki, ale pora spojrzeć na zegar. No właśnie. 15 sekund brakuje do słynnej, od pewnego czasu, słynnej godziny w 15:30. to zespół Saxon z płyty zawierającej wyłącznie utwory, które ich inspirowały. Rok 2021, nie tak odległy album, ale spojrzenie na zegarek zasugerowało wybranie właśnie Immigrant Song. Ale gdybym się pomylił i zaczął od nagrania, które otwiera ten ich zestaw inspiracji. Inspiracje zespołu Saxon. No kto by pomyślał w rocznicę pierwszego przyjazdu do Rolling Stones do Polski. Przy jednej z poprzednich rocznic zamieściłem na Facebooku zdjęcie Micka Jaggera, które zrobiłem z narożnika sceny w sali kongresowej. Byłem i nadal jestem z tego zdjęcia bardzo dumny, ale nie miałem wtedy świadomości, że metr dwa za mną stał ktoś również z aparatem fotograficznym i gdy on zrobił zdjęcie Jaggerowi, to na pierwszym planie jestem ja, właściwie moje plecy z przewieszoną torbą fotograficzną na ramieniu. Tę niezwykłą pamiątkę dostałem po wielu latach, jak się okazuje, ale zdjęcie jest tak czytelne, że mogą Państwo, jeżeli tam byli, rozpoznać się na nim. Myślę, że ze 100 osób może się rozpoznać tych, które były w sali kongresowej w kwietniu 1967 roku. Zamieściłem je na Facebooku. Jest. W programie Tonacji Trójki mamy wygospodarowaną chwilę na koncert. Na scenie Rick Wakeman z zaprzyjaźnioną solistką. Proszę bardzo, Rick Wakeman i jego przyjaciółka, zaprzyjaźniona solistka. Nie przywykliśmy do Painted Black w wersjach kobiecych, a jest jedna niezwykła. Jeżeli byli Państwo na filmie Łowca Czarownic, rok 2015? I see your red door. I want it painted black. No colors anymore. I want them to turn black. I dressed in their summer clothes. I have to turn my head into my darkness goes. Niezwykłe. To drobiazg ze ścieżki dźwiękowej filmu Łowca Czarownic. Teraz pora na najbardziej rozbudowane nagranie dzisiejszej tonacji. W roli głównej Eric Burdon. Tak, muszę młodszym odbiorcom go umiejscowić. Ten od domu wschodzącego słońca. Oraz niezwykle popularna na przełomie lat 60. i 70. grupa War. Sposób, w jaki rozbudowany, prościutki 24-taktowy temat zdumiewa nawet 55 lat później. I ta melodeklamacja policyjnego konstabla. Aż zazdroszczę tym, którzy usłyszą ten utwór po raz pierwszy. Yeah. man. Yes, I'm talking to you. You better listen to me now. I see no red doors, but I want to paint them black. No colors in this life, go ahead and turn them black. I see people walking by in neighborhoods. I see them walking by in my happiness. Oh, no more will this crazy girl find on the more blue. I really could not foresee this thing happening to you. I am not afraid, I am not afraid. I have seen it, you know, have seen it, you know. I have held it in my hand, I have seen it, I have smelled it, tasted it, you know. I will smell it again, I will touch it again. You can touch it with me, come on together. Together we'll walk, talk, talking about you, baby. You're my girl, my girl, you're my baby now. Help me grow into a full-grown running man. That's all I am, that's all I am. You better understand me, understand me. Come on, come on, come on, come on, come on. Now then, what's going on here then, eh? washed his truncheon of me to see if he could find the pros and cons to fit the crime. He committed me, did PC3, to the downtown infirmary for a routine walloping. Well, well, well, he cried, as he desperately tried to hand a citation to my bed. The charge being rattling a brass bedstead within 10 yards of Her Majesty's highway. But I rattled so long and I rattled so obscene, the ground it shook and it disturbed the Queen. The Queen was caught, her knickers down, soft and silky they hit the ground. I saw the size of her burning bush, the fire within blazing hot. I knew she could accept everything I could give in one long, majestic, eternal, life-giving, soul-stirring hot shot. The places one could go within her could enslave a traveler for a lifetime. I will swallow the sun and digest the moon. Let us walk and talk, yeah, come on, baby, yeah, yeah, yeah, yeah, duck in my